पराकृत नवद्वंदम वरुण रघुनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजाताय तोत्रेत्रिपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचारुर्मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितवरान् नवनीलदावात् पीतांबरारुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो परमात्मने नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरु सकर्मकमये देवो नमः। महात्रयो नमः। देखो परमात्मा है जो का तुम है। आप याद करो तो वैसे ही है, न करो तो वैसे ही है। आज वो मानो तो वैसे ही है, आप न मानो तो वैसे ही है। आप स्वीकार करो तो वैसे ही है, आप स्वीकार न करो तो वैसे ही है। आप आदर करो तो वैसे ही है, निरादर तिरस्कार करो तो वैसे ही है। परमात्मा तो है जैसा के जैसे रहेगा। अपना स्वभाव शुद्ध बनाना है। अपना जितना स्वभाव शुद्ध बनेगा उतने हम भगवान के पास पहुंचेंगे, और जितना स्वभाव हम अशुद्ध बनाएंगे उतना हम दूर जाएंगे। स्वभाव खराब होने से दुर्गति होती है, और स्वभाव शुद्ध होने से हमारी सदगति होती है। जिसके आदत अच्छे है उसको कुत्ता बना दिया तो कुत्ते का काम कर ही नहीं सकेगा। वो सांप बना दे सांप का काम कर ही नहीं सकेगा। तो उसको नीचे जुने में ज्यादा पड़ेगा ही नहीं। स्वभाव शुद्ध है, निर्मल है, सबके हित का है, सबके उपकार का है। वो ऊंचा ही जाएगा, नीचे नहीं जा सकता। मनुष्य ने ये सोच रखा है कि धन संपत्ति हो जाए, मनुष्य बड़े पद पर जा जाए तो हम ऊंचे हो जाएंगे। ऊंचे नहीं होंगे। ऊंचे वो होंगे जो अपना शुद्ध बना लेंगे स्वभाव आदत। कहीं जाएंगे वहीं आदर पाएंगे। वे स्वदेश पूज्यते राजा और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा आदर पाता है अपने देश में, और जो सच्चे सज्जन है वो सब देश आदर पाते। उसका सब जगह राज्य है। यहाँ जावे चाहे वैकुंठ में जावे, कहीं स्वर्ग में जावे, कहीं जावे, जहां जावे गए वहीं उनका राज्य है। उनका स्वभाव शुद्ध है, निर्मल स्वभाव है। बाहर की चीजें साथ नहीं जाती सज्जनों। रुपये लाखों करोड़ों अरबों हो तो साथ कोई एक जाता नहीं। स्वभाव शुद्ध बनाया हुआ कोड़ी एक पीछे रहता नहीं, वो अपने साथ में रहता है। तो वास्तविक उन्नति है स्वभाव शुद्ध बनाना। और धनी बन जाना हाथ की बात नहीं, मिनिस्टर बन जाना हाथ की बात नहीं, और स्वभाव को शुद्ध बनाना हाथ की बात है। इसमें परतंत्रता नहीं है, इसमें पराधीनता नहीं है। अपने भाव को शुद्ध कोई बना ले। एक सज्जन हमें मिले थे, देखा है मैंने, साथ में रहा हूं। वे आयुर्वेद का काम करते थे, तो जब उनके रुपये 5-7, 10-15-20 रुपये पैदा न हो जाए तब तो उनका मन नहीं लगता था। तो फिर वो भजन स्मरण में लगे तो 5-12 रुपये सब उपकार में लगा दिया। अरे बना बड़ा अपने बिक्री करने का इच्छा ही नहीं है। सब दे कर खत्म कर दिया, उपकार में दे दो भाई। तो स्वभाव बदलता है, इसे मैंने देखा। स्वभाव शुद्ध होता है, कृपण होता है, उद्धार हो जाता है, खराब हिंसक अच्छा करने वाला शुद्ध हो जाता है, कुसंग का खराब हो जाता है। अजामिल है, ये बड़ा शुद्ध ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा बड़ा अच्छा, तो एक वेश्या के संग से बिगड़ गया। तो संग इनके बिगाड़ने में सुधारने में मदद करता है, परंतु खुद तैयार हो तब सत्संग कुसंग ये काम करते हैं, परंतु खुद स्वीकार करता है तब। अगर स्वयं नहीं स्वीकार करता यो हो गया तो कुसंगी मिलो केता चंदन भुजंगा साथ कालो लगे किसनिया, यो हो गया हाथ अपना हृदय हाथ में हो, अपना विचार अपने हो, स्वतंत्रता है, तो हियो हो गए हाथ कुसंग मिलो कितना ही कुसंग मिलो क्या हुआ है। चंदन भुजंगा साथ ये चंदन होता है नहीं बहुत पुराना, तो सांप दूर से आकर वे निपट जाते हैं ठंडे के लिए, जहर की गर्मी होती है तो उपाते चंद्र के लिए बढ़ जाते हैं, तो चंद्र के लिपटने से चंद्र विषैला नहीं होता। सांप का संग तो कुसंग है, परंतु सांप को शांति मिलती है चंद्र नहीं होता। चंद्र भुजंगा साथ कालो न लगे किसने, यहाँ वो कालो नहीं लगा उनको भी, सब काला हो गया भी चंद्र भी। तो अच्छा आदमी जान जाता है वह निज मन मन अंसर ही अपना स्वभाव रखता है, विधि वर्षन है तो कुसंग परी, किसी दिन सज्जन विधि वर्ष कुसंग पर जाए तो जैसे सांप की मिणी होती है, सांप के पास ही रहती है, जहर के पास रहती है, परंतु जहर को दूर करती है, अपना गुण हो गया अपना रहता है, तो कहीं भी रहे उसे लाभ होता है। कुसंग भी तभी होता है अपने असर के जब हमारे में खराब भाव होते हैं, तब कुसंग के भाव होते हैं। हम अगर विचार कर ले पक्का तो स्वभाव सुधारने में सब स्वतंत्र है, स्वभाव और स्वभाव है यही उन्नति है, मरने के बाद भी उसकी दुर्गति हो नहीं सकती। नहीं कल्याण कृतकस्य दुर्गतिं तात गच्छति, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी दुर्गति हो जाता ही नहीं। तो अपने को सुधारना है, अपने आप को उद्धरे आत्मन आत्मान, भगवान कह रहे अपना उद्धार आप करे न आत्मान अपने पतन न करे। गुरु महाराज काम करते हैं तो गुरु भी काम करेंगे, हम गुरु मानेंगे तब, महात्मा कृपा करे तो महात्मा को हम माने तब ना, भगवान कृपा करे तो भगवान को हम मानेंगे तब ना। हम अगर नहीं माने तो भगवान के कई अवतार हो गए, हम ऐसे चलते रहे, अच्छे अच्छे महात्मा हो गए, हमने नहीं माना तो हम तो लाभ नहीं लिया। और अपना लाभ लेना चाहे तो हम पुस्तकों के द्वारा सत्संग के द्वारा हम लाभ ले सकते हैं। तो खास अपने लिए उद्धार आत्मन आत्मान, अपना उद्धार अपने करना है। कोई भाई कोई बहन हो अपना विचार कर रहे भाई रहने का तो पता नहीं, किधर रहते हैं अब आयु कितनी है बाकी इसका पता नहीं है, पर अपने सुधार करना है। तेरे भावे जो करो बलो मोरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार, अपना घर साफ करो औरों को भी सम्मति दो, आप भी करो भाई वे माने तो न माने तो और जो भी अपनी क्या अपने तो सदा अच्छी देनी है, वो करे तो अच्छी बात है, न करे तो मर्जी उनकी। अगर होश होगा तो उनको पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। अच्छी सास है बहू नहीं मानती है तो वो अभी तो ईर्ष्या करती है, नहीं मानते दुख देती है, परंतु जब उनके साल के 100 वर्ष पूर जाए फिर कुछ दिनों के बाद अगर होश होगा तो रोएगी। ऐसे ऐसे ऐसे संत महात्मा है उसे लाभ नहीं लिया गया तो पीछे रोएंगे, ले लिया लाभ उठा दे। ये अपने हाथ की बात है, धनी बनना हाथ की बात नहीं है, मिनिस्टर बनना हाथ की बात नहीं है, राजा महाराजा बनना हाथ की बात नहीं है, पर महात्मा बनना संत बनना हाथ की बात है। कैसा ही हो, अभी चाहे शुद्ध राजा हो, गीता कहती है दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, अगर भगवान का भजन करे तो क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बढ़ जाता है, शाश्वत शांति, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। दुराचारी से दुराचारी भी गीता कहती है, ज्ञान मार्ग में अब केद से पापी बेसवी में पाप करते, वही सर्व ज्ञान पहले रहे संत ऋषि से। तो ये हमारी स्वतंत्रता की बात है, और सदा के लिए वो चीज साथ में रहेगी, धन संपत्ति वैभव पद अधिकार सदा साथ नहीं रहेगा, रह सकते ही नहीं, न सदा हम उनके साथ रह सकते न वही हमारे साथ रह सकते है, अरे स्वभाव हमारे साथ ही रहेगा, अलग हो ही नहीं सकता। कोई कहे मेरा स्वभाव अलग कर दूं, कैसे करेगा, अपनी आदत अपना स्वभाव अपना जो एक भाव है वो कैसे दूर होगा, तो वो अपने साथ रहेगा। तो साथ रहने की असली पूंजी है भगवान का भजन करना, दूसरों का उपकार करना, हरे का हित करना, ये स्वभाव बन जाएगा, जहां जाएगा वही सुख पाएगा, जिस जोड़ी में जाएगा उसी जगह सुख पाएगा। मैंने बैलों को देखा है, मैंने ऊंटों को देखा है, ऊंट लादे हुए ऊपर पट्टियां लादी हुई है और तो एक एक पीछे बांध देते पूंछ से उसकी मारी चलते हैं, और जो काटते हैं उनका मुंह बंधा हुआ मैंने देखा, कोई मुंह क्यों बंधा है, मुंह काटेगा दूसरे, ऐसे एक ही गाड़ी में चलने वाले बैल जिसको एक कसकर बांधा है, एक खुला चलता है, क्यों कसकर बांधा गया, सींग मारता सड़े नहीं देता, तो सुबह उस दिन वही बंद नहीं होगा, बंद खुला चलता है अपने मौज से। तो स्वभाव बिगड़ने पर हरेक जगह दुख पाएगा, तो स्वभाव शुद्ध हो जाएगा तो किसी कार से बैल ही बनना पड़े, ऊंट भी बनना पड़े तो वहां भी आराम रहेगा। खाने में चतुर पर बना लिया तो ऐसी बातें मैंने देखी है, गाय है भैंस है बैल है, अच्छा चारा चलेगा तो दो तीन दिन चारा चलेगा नहीं, तो उसे निगाह रखे देगा अच्छा चारा मुंह नहीं दे ना दे, ये ज्ञान रखते। और एक ऐसा है अच्छा चारा दे दो दूसरे मान दे भरपेट, वो थकते नहीं, वो शरीर में अच्छा रहे शरीर में, और जो आदत खराब कर लेता है वो दुख पाता है, अरे वो खराब करनी आदत सुधार में ये मौका मनुष्य की नहीं है, और शरीर जगह है नहीं, इस मनुष्य शरीर में आदत सुधार सकते हो आदत बिगाड़ सकते हो, ये मौका यहाँ ही है। इस वास्ते सज्जनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि अपना स्वभाव शुद्ध कराओ, जहां जहां बाधा बढ़े तो जहां श्रद्धा है बार पूछो, पुस्तकें पढ़ो भी ऐसे ऐसे कैसे स्वभाव सुधार हो जाए, अपना अभिमान है स्वार्थ है दो चीज बहुत ज्यादा स्वभाव बिगड़ने वाली है, अपने में अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, और स्वार्थ भाव है वो खटपट कर देता है, जहां जाए खटपट हो जाएगी, स्वार्थ का त्याग हित करने की बात है, जहां जाएगा आदर पाएगा सुख पाएगा आराम से रहेगा। गांव में एक डाकू आता है, गांव भर में वाराणसी मचती है, एक गांव में कोई संत आते हैं तो आनंद हो जाते हैं, लहर आनंद की सज जाती है कि मारा जाएगा मरा जाएगा, मरम डाकू भर के स्वभाव के फर्क, और हाथ कान नाक कान हाथ पैर तो सही है, शरीर में सही है, स्वभाव भर के। एक जोध में सज्जन थे, वो कहते थे मैं सूर्य में शिष्य भाषण था, तो रामदास आ गया एक दिन, बताया कि रामदास उसको पॉइंट वाले का प्रेम भी था, कहा कि रामदास है सूर्य मेरे पसे पेड़ पसे होंगे, मैं कुर्ता भी बैठे बैठे ये जाकर नंदन क्या करे, खजाना लूट लगे तो बड़ी मुश्किल कर जाएगा, क्या नहीं कुछ कुछ नहीं मिला। जो देव कृष्ण भोजक थे जोधपुर के, वे कहते थे हमारा पसीना आ गया, बैठे बैठे कुर्ता भीज गया, अब बताओ तो दूसरे को दुख देने पाप ही लगेगा, तो स्वभाव अपना बिगड़ने से कितना दुख सुन होता है, अपना स्वभाव सुधारने से बड़ा आनंद होता है। जोधपुर की बात है, पढ़ता था भिक्षा लाते थे संदेह रामाकृष्ण जी, तो भिक्षा ले रहा है एक दिन हंसने लगे, क्या बात है कि मैं वो तो मनुष्य ही नहीं मानते हूँ, तो क्या हुआ कि एक ऐसा किया था मैं चला गया भीतर, जो माई स्नान कर रही थी कपड़ा नहीं था, ओ महाराजा मैं जाने को मिन कहा मान तो मिन के नहीं कर रही, मतलब क्या माँ बाप संत है साधु है, क्या बोलो मैं जाने कोई महाराज मिन कहा वैसे हमारे को मिन भी नहीं मानते, आदर भाव ये साधु ये तो माँ बाप की बात है, स्वभाव ही हो गया बताओ कोई बात हरे बात देख लेगा सुन लेगा। संतों के सामने घर की बातें गुप्त बातें कह देते हैं, सलाह पूछते हैं ये बताए पूछते नारद जी महाराज का आदर देवता करते हैं, मनुष्य करते हैं, राक्षस करते हैं, राक्षस पूछते हैं कि विष्णु भगवान कैसे मरे, सलाह बताते हैं नारद जी महाराज मानते स्वभाव साधु स्वभाव है। हनुमान जी महाराज गए वो भीषण करवट दी तो भगवान का नाम लिया, तो इनसे हट कर पहचाने साधु तो हुए निकाल जाने, बैरियों की नगरी में गए अपने दुश्मन नगरी में, पर साधु तो हुए निकाल जाने निधर रहते निशंग रहते, तो कितने मदद मिलती दूसरे को, कितना आश्वासन मिलता है, कितना संतोष मिलता है दूसरों को, अरे खर्चा कुछ होता ही नहीं, विभीषण ने क्या खर्च किया, हनुमान जी को क्या दे दिया, कागा किसका धन हरे अरे कोयल किसको दे, एक जीव के कारण है जग अपनो कर ली थी, कगो रोडो कग कौ कोयल बोले कुहू कु सुने सुने तो फिर स्वभाव सही स्वभाव वो सुधार सकते हैं, धनी नहीं बन सकते, लखपति हरेक बन जाए हाथ की बात नहीं है, क्या है हाथ ही तो फिर कम क्यों रखो, लखपति से कम तो बड़ा ही मत जाओ, अब स्वभाव शुद्ध बनो निर्बल बना दो, खराब खराब स्वभाव वाले हो उनको लोग कहते ही ऐसा है कि आजकल नहीं भाई, आजकल ये सत्संग करता है, अब वो नहीं है पहले वाला स्वभाव नहीं है, भजन करे पाताल में प्रगट होत आकाश, ये दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास, कस्तूरी सूर है तो सौगंध दे देंगे, एक दिन सौगंध दे देंगे तो क्या सुनती हुई वर्ष मुझे हम ऐसे अच्छा बात है अच्छी बात छिपेगी प्रगट हो जाएगी लोगों में, वो प्रगट चाहे नहीं तो लोग प्रगट हो जाए, प्रगट हो जाए बुरा साहब भी हो जाता है थोड़ा धोखा हो जाए भलाई ठगी आ जाए तो पीछे उगरे यंत्र हुए निबाहू काल में जी मेरा वन राहू, साधु बन गए छिप गए देवता बन गए, पर तो उगरे यंत्र वो तो होता है, तो अपने ठोस विचार हो भीतर के निर्मल हमारे स्वभाव हो तो कृति होती है, ये धन सब कमा सके, भगवान का भजन करना दुनिया की सेवा करना अपने स्वार्थ का त्याग करना अपने अभिमान का त्याग करना दूसरों का हित करना स्वभाव शुद्ध हो जाता है आपका, देखो नुकसान वही करता है जो पहला अपना कर पे दूसरा करता है, अपना नुकसान किए बिना दूसरे का नुकसान कर सकता ही नहीं, चोरी चोर कर चोरी करता है चोर तो स्वयं चोर पहले बनता है फिर चोरी करता है, चोरी हाथ लगे कि ना लगे आप तो अशुभ हो ही जाता है चोर बन ही जाता है, जो खराब आचरण करे खराब स्वभाव बन जाएगा, लाभ भी कुछ नहीं, धन जितना है आपके काम आने वाला उतना ही आएगा, अब कितना ही कर दू, एक लोटा है जल का मील भर समुद्र में ना करने का उसमें लोटा उतना ही आएगा, ज्यादा ज्यादा नहीं आ जाएगा, भाई आप जाओ जहाँ आपको मिलना उतना ही मिलेगा, 35 नारायण करके अपना स्वभाव बिगड़ लिए और क्या कर सकते बताओ। किसी को दुख देने का विचार हो तो दुख दो, तो दुख उसी को लगेगा जिसका कर्म कोई मंदा आ जाएगा, तब अपना स्वभाव बिगड़ जाएगा। दुख दे सकते दूसरों का स्वभाव समझिए, स्वतंत्रता नहीं है, चल जाए। बिल्ली के आगे सीधा तो ही छूटे। दूसरा सा है धन लेना, सर्पानान से खलानान से पर दिव्यापाराम, सांप है, दुष्ट पुरुष है, दूसरा धन लूटने वाले हैं, उनके अगर मन चाहिए हो जाए तो सौंपट वाले संसार को धन लूट ले, उसे लूट दे, उनके लूटते उनके लूटते कितने कर निर्दय बना लेंगे, आधी बात है। मुफ्त में अपना भाव गिराते हैं अपना। इस वास्ते भाई सब भाइयों से मेरा कहना है, अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, प्रेम का बनाओ, उपकार करने का बनाओ, हित करने का बनाओ। सुमा उमा संत की है बड़ाई, मंद कर दो करी भलाई, मंद कर दो करी भलाई। दूसरा आदमी है वो बना बैर आकार सबका ऊंचो, जो कर हित अनता ऊंचो, स्वभाव युवा का बहुत बड़ा। सर्वभूति तेरता सबके हित में प्रीति है सबका लगता, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। आप हृदय में भाव रखो सब सुख हो जाए, आपको शांति मिलेगी। कृष्ण को रास्ता भी खड़ा होकर बता दो हृदय में शांति आएगी, प्यासे को जल का लोटा पिला दो तो शांति आएगी। हृदय में जाओ उपकार करोगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा उसकी अपेक्षा, वो तो एक पुराने कर्मों का फल पाता है, आपने नई उन्नति कर ली। दूसरों को सुख पहुंचाने में आपकी नई उन्नति होती है, जिसको सुख पहुंचा वो तो प्राप्त के अनुसार वो तो सुख पहुंचने वाला था ही, उसमें कोई आप विशेषता नहीं करी, विशेषता अपने स्वभाव की उसका ही, अपना शुद्ध कर लिए सब। इस वास्ते अपने गुना स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, खराब क्यों बनाओ बताओ। मौका है भाई, ये थोड़े दिनों का है मौका, न जाने कब काल आ जाए, मृत्यु आ जाए, मृत्यु उसी क्षण जाना पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसमें भरोसा भरा सकता नहीं। तो जब तक श्वास है तब अच्छा काम करे, स्वभाव शुद्ध बना लो, निर्मल बना लो, फिर कोई परवाह नहीं। ये नई बात बनाने के लिए ही, नई सृष्टि बनाने के लिए ही, नया स्वभाव बनाने के लिए ही मानव सही है। जब खराब बनाओ तो अच्छा बना, अभी मर्जी, अभी मौका है, तो मौका अच्छा बनाने के बुरे क्यों बनाओ, अच्छा ही बनाओ, अच्छा स्वभाव बना, अच्छा ही अच्छा होता बना लीजिए। स्वभाव जिसके अच्छा लग जाएगा दुनिया अच्छी हो जाएगी। कहा बताएगा मन संगा तो कठोरी गंगा, समझे अपना मन से समझे ठीक है, जाओ जहां आनंद होगा। अच्छे स्वभाव वाले जहां जाते वही आनंद, वही आनंद, वही कुटुंब। अयंग निज परो वेती गणना लघुचेत साहब उदार चैतान तो वसुदेव कुटुंब, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये तुच्छ देगी है, उदार तो सब कुछ, जहां जाए कुटुंब है, जहां जाए वही कुटुंब, कैसे मौजूद बात, तो कितना लाभ है। या दूसरों को लाभ है, हमारे को भी लाभ, और अब ही लाभ है, परिणाम में भी लाभ चालू बात, हमारे को लाभ, दूसरों को लाभ, और अब ही लाभ है, मरने के बाद भी लाभ। अरे सस्ती बात है, सुगम बात है। जाट भजो, गुजर भजो, भाग भजो, अहीर तुलसी रघु और नाम में सबका होगा शीर, राम लड़ी चौड़े पुरी सबको यही हलो आए, दावा नहीं सरदार जीते सुन ले जाए। भगवान का भजन करना, स्वभाव शुद्ध बनाना, साक्षो बनाना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंचज हो, भजन हो, कोई क्या ना हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, तो संत महात्मा हिंदुओं में हुए हैं, मुसलमानों में संत हुए हैं, ईसाइयों में संत हुए हैं, सब में संत हुए। बहनों माताओं में मीरा भाई जैसी, पूरी भाई जैसी, करवेजी भाई जैसी भगत हो गई है, पुरुषों में भी भगत हो गए। ये किसी का ठेका नहीं है कि भगवान की तरफ अमुक आदमी चल सकता है, अमुक नहीं चल सकता, अमुक अपना सुधार कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सबके लिए इसको, सबके लिए स्वतंत्रता है। तो सज्जनों ये मौका है, अभी मानव जीवन का ये मौका है, उपकार करने का एक अवसर है, एक मौका आ गया है। समय चूक को निकाल पड़ता नहीं, मौका चूक जाए फिर पड़ता था क्या हो, फिर सही जाएगी बात। कापर साले किसी सुखा नहीं, समय भलो भलाई पहले ले नीचाई नीच, भलो भलाई में मेरे को नीचाई नीच मिलू, वही संदिश में ये अमृत ऐसा ही हो जाए, ये जरा एक बूंद मर जाए, अपना अपनी बात है अलग अलग। तो भलापन है ये लेना चाहिए उत्साह उम्मीदवारी से। भलापन की प्राप्ति के लिए संत साथ देते हैं, धर्म साथ देता है, भगवान साथ देता है, सत्शास्त्र साथ देता है, और बुराई में साथ नहीं देता है। बुरे आदमी भी बुराई में साथ नहीं देते, अपना स्वार्थ साथ देंगे, भलाई में सब साथ देते हैं, हृदय से सब साथ देते हैं, सब से मदद मिलती है, संतों से मदद मिलती है, जो संत हो गए हैं और हो गए उन सब मदद मिलती है, दूसरे कुछ मदद मिले भाई। इस बात का सहारा भी नहीं मिलता है, भगवान भी चाहते हैं, संत महात्मा चाहते हैं, घर वाले चाहते हैं, बाहर वाले चाहते हैं। इस बात से अपना स्वभाव शुद्ध निर्मल बनाओ, घर में प्रेम का बर्ताव करो, काम धंधा मैं करूं, आराम आप लो, आदर दूसरों को दो, निरादर अपने ले लो, तिरस्कार अपने स्वीकार कर लो। संतों ने कहा मन निंदे आदि देता पाई, तो दूसरा निंदा करने से सुख होता था, हमारी बहुत आनंद की बात है। हमारा नुकसान करके वो राजी होता है तो कोई हज नहीं, जो राजी करने के लिए लोग धन खर्च करते हैं, धन खर्च करके राजी करते हैं, वो मेरे को दुख देकर राजी हो गया, वो पुत्र हमारे दुख दर्द हमारे दुख रप्पा फिर वो राजी हो गया, कितना फायदा है। जिसके पास जो है वो ही देगा, दुख दुख देगा, सज्जन तो दे ही नहीं सकता। ये संत क्या हमारे वो गाली देता है, संत बोले भाई गाली उनके पास है इस बार देता है, हमारे पास है ही, हमने संग रखी ही नहीं, क्या दे। धन से हम तो दे रही है, हमारे पास है नहीं गाड़ी, वो कहा से कहा किसी से बोल ला उधार ला, ऐसे संग्रह हमने किया ही नहीं, शुद्ध शुद्ध स्वभाव है, जो बंद कर दे करे भलाई, इतनी बढ़िया बात है। ये स्वभाव सुधारने का सुंदर अवसर है अभी, ये मानव जीवन है बड़ा सुंदर है, आपका साथ देने वाला तैयार, संत महात्मा साथ दे, डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, लोगों को तंग करने वाले, जंगल में भी साधु को देखो सेवा करेंगे, साधु सेवा करेंगे, दुनिया को दुख देने वाले, तंग करने वाले, कितनी विष्णु बात है। रास्ता सीधा हो जाता है सब, कोई राजकुमार हो तो सभी आदर करते, महाराज तो राजकुमार का आदर करते, महाराज कुमार हो भगवान का कुमार हो तो, भगवान का लड़का हो तो सब आदर करते, सब कहीं हो जाओ उदाहरण करते लोग। अरे स्वतंत्रता है, मदद मिलती है और संतोष होता है, शांति मिलती है, परलोक सुधरता है, लोक सुधरता है, नुकसान किसी तरह नहीं, लाभ शब्द रहेगा, नुकसान हानि किसी तरह के नहीं, कैसी बढ़िया बात है, सीधी सरल बात है। इसमें पर्दा पराधीन नहीं है, थोड़ा स्वभाव सुधारने जोर पड़ता है, मन तेरी आदत को पलटेगा हरिजन सूर, सूर भी पलटता है, मन को सुख बना देता है। देखिए हमने तो ऐसी बातें जिनको लोग ठीक नहीं समझते उनको बड़े आराम से देखे, एक सज्जन थे, उनके दर्शन मैंने किए, पर पीछे लोग कहते थे वैश्य भाई थे। वो दुकान से घर पर आ रहे तो सोरा भाई, सुपराना सोरा भाई, ये राजी खुशी बिना कुछ नाराज हुए चला जाए तो न्यार हो गया भोजन कुछ। पर सत्संग करते लोग वो तो कहते ये बात सुनी है, ऐसा स्वभाव था तेज। घर वाले डरते थे, छोरा छोरी कोई सुपराना भाई वो आगे हो गए, तो जीव कर राजी खुशी चला जाए तो सब बहुत आनंद हुआ। जगह लोग सत्संग करते ऐसा था, वो सुना मैंने, वो तो मैंने देखा है, सत्संग करते लोग आदर करते थे, वो तो मैंने देखा। बड़े बड़े डाकू चोर संत बन गए, अजामल जैसा साधु बन गया। तो इसमें सबके लिए खुल गई है। अरे ऊंचा कितना बढ़ सकता है, जैसे आकाश में अब धूप भी बढ़ती है, घास के पौधे भी अन्न के पौधे भी बढ़ते हैं, उस वृक्ष भी बढ़ते हैं, ये पेवा नीम आदि भी बढ़ते हैं, और खजूर भी बढ़ता है, ताड़ भी बढ़ता है, आकाश से मना किया भी शुरू। कब दूर छोटी बन के वही रह जाए तो आकाश भी ना नहीं है। इस तरह से अपने शुद्ध बनाने में किसी की ना नहीं है, मदद करते सब, खुला है आकाश। ऐसे उन्नति करने में अपनी खुली बात है, खुली आदत करो, सब शुद्ध बनाओ, स्वतंत्रता भी है, मदद भी मिलेगी, संतोष भी होगा, परलोक भी सुख रहेगा, सब तरह लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, पूरे लाभ ही लाभ। स्वभाव बिगाड़ने में हानि आनी है। गुरु वास से जाता है, अपने कीर्तन करते हैं ना तो एक अर्धारी पहले बोले, दूजा पीछे बोले, ये ठीक चलता है। पर विचार है कि दोनों ही बोले, हम लाभ कम क्यों लें? एक बार बोले, एक बार न बोले तो चल हमें कम ही हुआ ना, ये तो लाभ है, अपने ले लें। दोनों बार बोले कंठ नहीं चले तो एक बार बोलो, दूसरे बार सुनो, पर दोनों बोलो अपने तेरे तेरे। मौका पड़े तो लाभ लेने में पीछे नहीं लेना चाहिए, अपने आगे रहो, कहीं मौका पड़े तो आगे रहो, लाभ ना गाड़ी करना तो शुद्धि आ ही जाएगी। बताओ क्यों नहीं आएगी? निर्मल तो आ ही जाएगी, साधु बना आ ही जाएगा, साधु रेव समन्तव्य है, सम्यक विश्व तो इसे पक्का निश्चय कर लिया तो निर्मल हो ही जाएगा। कहीं दान पुण्य काम करे, खर्च का काम करे तो भी जो कृपण हो तो समझेगा, दूसरे लगा देते हो आप लगा जाएगा, ये हमें लेना है, ज्यादा लाभ है, ये मेरा हो जाए, मैं खर्च हो जाए, जिससे सही थे तुझा हो जाए, हमारे खर्च करना नहीं पड़ता, अच्छा है, क्या अच्छा बोलो, यही रह जाएगा और मर जाएगा, फूंक दी मिल जाएगी। ये तो जितना हो जाए, पानी बाढ़ो नाव में, घर में दब रहे दाम, दोनों हाथों से अभी सेवनों का सेवा करो, मौका मिला है भाई का मौका कहा मिलता है, अच्छा मौका मिल जाए तो बस छू खोजते हैं मिल जाए। इसी बात एक संतों की बात याद आ गई, एक ऐसे संत थे तो कहीं जा रहे थे तो बीच में स्टेशन आया, वहां कुछ ठहरना था, गाड़ी बदलती थी क्या थी वैसे, तो वहां भिक्षा कर रही थी तो गाड़ी पर पहुंचे बोर्ड से कि महाराज है, महाराज है, एक माई पहुंची, मैंने कहा महाराज हमारी भिक्षा हमारे को आज यहाँ पर आप पधार गए हो, भिक्षा मैं करूंगी। पीछे धरी पहुंचे, मैंने कहा धना ने कहा भाई महाराज हमारी भिक्षा करो, संतो ने कहा भाई हमारे उस अब माई ने कह दिया, हम तो पूरी तो भिक्षा करेंगे, तो माई को जाकर कहा, संतो ने कह दिया मैं तो स्वीकार कर लिया, तो उसको ना कह सके वो तो मैं कह दिया, तो मई को तू कह दे तो हमारे भिक्षा कर गए। तो कह मैं बहुत बढ़िया रसोई बनाएंगे, तू क्या बनाएगी? कहते मैं तो फली का साग है और बाजरी की रोटी है और दही है, ये जिमाऊंगे महाराज को, कि हमारा मिठाई जिमाएंगे, हलवा पूरी जिमाएंगे, तू कह दे तो चिड़की कि तुम संत मानते हो चटोर मानते हो तो हमारी बारी जोड़ छोड़ के हलवा खाएगी वो, तुम समझे ही नहीं, तुम पात्री नहीं हो, तुम अधिकारी नहीं हो संतों को भोजन कराने का, हमारा भोजन अच्छा लगेगा तुम्हारा जी को, कहते तेरू यू करेंगे तेरी कुटिया बना देंगे तेरी ये कर देंगे, और तेरी जोर से नीचा भागो यार से भजन संतों को भोजन भी बिक्री होगा, हमारी कुटिया बना बिक्री करूंगी, अकल नहीं है तुम्हारे में, क्या बोलते हो तुम संतों की बात समझते ही नहीं, संत बिक्री होता है भोजन बिक्री होती है, तो भी पैसे वाला तो पैसे कोई समझता है, पैसा बड़ा ऊंचा है, पैसा दे ये ले लेंगे, पैसा दे संतों को खरीद लेंगे, महात्मा को खरीद लेंगे, भगवान को खरीद लेंगे, पैसा खरीद लेंगे, पैसा रद्दी से रद्दी चीज पैसा है, उसमें बड़ी बात नहीं, बुद्धि भ्रष्ट होगी, पैसों को ऊंचा मानता है बुद्धि भ्रष्ट, ऊंचा तो भगवान को मानना चाहिए, भगवान के भजन को ऊंचा मानना चाहिए, तो वो समझ नहीं सकते, वो पैसों को समझते हैं, छोटा बालक होता है उनके किनार की टोपी दे दे किनार लगी हुई चमकती हुई देख रहे तो उतार के पिताजी के माथे पर लगाता है, क्या बढ़िया है, अब पिताजी किनारे टूट रहे हैं वही बढ़िया दिखती हुई बड़ी चमके किनार लगी हुई है चमकती है, इतने लोग सेवा करते हैं हम सेवा करते हैं, तो साधारण वाले आप क्या कर रहे हो, ये संतों की सेवा है, संतों की सेवा तो अपना जीवन शुद्ध बनाओ, अपना निर्मल जीवन बनाओ, साधक बनो, संत राजी हो जाए, दूर बैठे सुन लेगा, वहां कीर्तन होता है भजन होता है, लोग इतने संयम से रहते रहते रहते तो संत राजी हो जाए, को भोजन दे दे बढ़िया कपड़ा दे दे राजी हो जाए, तुम समझते ही ऐसी बात है, अपनी भावना निर्मल है कितनी बढ़िया बात है, भाव निर्मल ही निर्मल सदा परम जहां दास अक्षय सुख मिलता है आनंद मिलता है, अपन स्वतंत्र और मदद मिलती है भाई हमारे को, मदद क्या नहीं भाई, मदद मिलती है संतों से मिलती है, शास्त्र से मिलती है, धर्म से मिलती है, भगवान से मिलती है, जनता से अच्छे स्वभाव वाले जनता आदर करती है, जनता ही मदद करती है, दुष्पुर भी मदद करते हैं कि महाराज और जगह तुम झूठ बोलते हैं, आप सौ नहीं बोलेंगे, और तो हम तो ऐसे ही है पर आप सौ नहीं करेंगे, दुखित लाभ अपने को लाभ औरों को लाभ वर्तमान में लाभ भविष्य में लाभ, तो असी पुस्तकें पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, संतों के लेख पढ़ो, और उसी तरह से अपना जीवन बनाओ, शुद्ध जीवन निर्मल है, शांति देगी आनंद देगा, खराब जीवन होगा तो डर लगेगा भय लगता है, निसंग निसंग रहो निर्भय रहो अभय रहो, अच्छा काम करता है उसको भय क्या बात है, हम किसी का बिगाड़ करते ही नहीं, भय किस बात का है, या दुख देने वाला डरता है, रावण बस पर नर नारी वो भी सीता जी की चोरी के लिए जाता है तो डरता है, ये तो उचित है शान की नहीं, कुत्ते देख तो कोई देख नहीं देखते, तो खराब पग रखते ही आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है, नहीं बुद्धि बदलेगी सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जहां मन में खराब बात आई अरुचित खराब हुआ, और कथा सुने मन में भागवत आरंभ में आता है सद्यो हृदय सुना भगवान की कथा सुनेंगे, चलो कथा सुने ऐसा कहते भगवान हृदय में आ जाते हैं, भगवान की कथा सुनते अभी सत्संग सुनाएंगे उसमें सिद्धि शुद्ध हो जाता है निर्मल हो जाता है, अच्छा विचार हुआ अच्छे विचार अंत में आ जाएगी, क्या दुष्ट देने के विचार हो दुष्ट बात खराब बात में आ जाएगी, मार बेच देखो राम राम राम लाठी एक मार दे जमा दे, पदार्थों का असर होता है, भावों का असर होता है, विचारों का असर होता है, पुस्तकों का असर होता है, दृश्य का असर होता है, साधु सज्जन असर होता है, तो वे करो तो उन्नति करो, अवनति क्यों करो, लाभ कोई चीज करो नुकसान की चीज क्यों करो, ये करना अपने हाथ में, देखो पारा हाथ में नहीं है, स्वभाव सुधार करना अपना ये हाथ की बात है। धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, हाथ की बात नहीं। और धन भी खुला हो जाएगा, जहां सज्जन रहते हैं वहां ताला नहीं लगाते, ताला क्या लगा, किसी घर के ही आदमी है, कुछ लेने की इच्छा हो तो ताला नहीं जाता। निजी चीज खुली रहती, चीज संसार की चीज खुली रहती है, तो बड़े नहीं करते भी साधु है। ऐसी बात देखिए सुनी है आप विचार को, युक्त संगत बात है, सच्ची बात है। तो आप खुश भी सुखी हो जाओ और वो भी सुखी करे, तो लाभ भी होता है और उन्नति भी होती है। भगवान भी प्यार करते हैं साधु, भगवान कहते हैं तुलसीदास महाराज लिखा है तो राम नाम चित धरतो, तो नाम नाम चित धरतो तो आगे और जन्म अगले और जन्म सुधर तो सुख सुख हो जाता। भक्त नाम तेरे पड़ तो तेरे भक्त नाम हो जाता और अच्छी अच्छी बिचाई हो। साधु तो पुरुष तो बड़ी बड़ी हो तेरा आदर करते, एक राम नाम चित धरतो। जसोरी डाकुर मारपीट करे तो याद करेगा, तो ये अपने हाथ की बात है। इसमें हम सब स्वतंत्र है, तो ये स्वतंत्रता की आप बता रहे कि आप स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्व ऊंचे उठ सकते हैं, और पाप अन्याय करो तो स्वतंत्र नहीं होगी, मछली पड़ना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब होगी, खुले चीत नहीं होगी। अच्छा ही है खुले चीत करो सबके सामने, अच्छे करो तो अच्छे बनने के लिए महाराज ये पाठ सारा है। मनुष्य शरीर है, ये बुरे भी ऐसे ही बनता है, मनुष्य शरीर में किए हुए पाप ही नरक में सोच लग भोगे जाते हैं, और जिसमें पुण्य किए बैकुंठ आदि में, और विशेष कर तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवान की भक्त बन जाए। भगत मेरे मुक्त मणि, भगवान मुक्त मणि मैं अपना, कितनी उन्नति हो सकती है, मनुष्य को कितना अधिकार दिया है प्रभु जी ने, कितने ऊंचे बढ़ सकते हैं। तो भाई ये बात है, वो मौका है, समय चूक ही पूरी कहा पछता ने, फिर पछता तो क्या हुआ, भाई समय है हाथ में, अच्छे बढ़ सकते हैं। सुख पद सुना दे भाई जी, क्या सुख पद सुना भगवान का, बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी मस्ती आनंद की बात है, बहुत ही शुभ बात है। मौका है भाई, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, बड़ा कठिनता से मिलता है, इस बात से अवसर खोना भी चाहिए। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 22 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।